Poznańskie dziewczęta. Zwykle pragniesz zbliżyć do ust, raz zdaje się być bliskie, a raz dalekie. Ciąga cię bez reszty w dziwną grę między niewinnością a grzechem. Właśnie to ma pyszne kobiety, to ona i ona pływają narkotyki. Ty ja wiem dlaczego mocniej zaciskam szal na biały szyi. Teraz wiem dlaczego mocniej zaciskam szal. Biały szyj, poznańskie dziewczęta. Dzięki.